אני רוצה להתכבד ולהזמין לכאן את הזמר מספר אחד, את הכוכב, משה כהן. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the dance club in Los Angeles. I would like to present the best singer, the star, Moses Cohen. ערב טוב לכם, אנשים טובים. איך אתם מרגישים? אני שמח שבאתם לראות אותי. תודה רבה. גם אני אוהב אתכם. והשיר הזה מוקדש לכם באהבה, ממני משה כהן. Unut olmaz bu ağacı, dertli dertli çal kemancı, bir aşka ıslan oldum gönül. Bilmem bu kaçıncı. Ali de bak dertli çal kemancı, başım acı gitme bu gece. Sen de kal benim Ali çok acı. Ali de bak dertli çal kemancı, başım acı gitme. Gece sen de kal benim halim çok acı. Dertli çal kemancı, er aşka ısrar oldum gönül. Bilmem bu kaçıncı. Unut olmaz bu acı, dertli dertli çal kemancı, er aşka ısrar oldum gönül. Bilmem bu kaçıncı. Alimde bak dertli çal kemancı, başımın tacı gitme bu gece. Sen de kal benim halim çok acı. Tistakli alay hani lirae, at yafa kol kah, otizme fate. Gitme bu gece. Sen de kal benim halim çok acı. Değiştir kemancı, neden efkâr çalmıyorsun? Benim dünya kırmız, sen beni acımıyorsun. Gözümden kaçmıyor, neden hep şey saklıyorsun? Yeter artık derken kemancı, neden almıyorsun? Distakli aylay hani nire, at yafa kol kah, otizme fate. Gitme bu gece. Sen de kal benim halim çok acı. İstekli alay hani nire, at yafa kol kah, otizme fate. Gitme bu gece. Sen de kal benim halim çok acı. תאריך בד, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לאורחים שלי מצרפת שהגיעו לראות אותי. כמו סבא, סבא ביה, על הכיפן, אני אוהב אתכם. טופסיו שלי, קשה לי לבד. מתוך הסרט מבט כואב, קהל נכבד. בקרוב, מבט כואב 2, שיתחף כאן אצלכם על המסכים בלוס אנג'לס שבאמריקה. את שווית את ליבי, היי מבט אהבה. כשראיתיך, היית עוד ילדה. ידעתי מאז שזאת אהבה. עוד מתי אצל הכותה. עברה כבר שנה, אולי קצת יותר. שוב זיכרונות מותירים אותי ער. עלייך אני עוד לא מבטר. עד מתי אצל הכותה. טופסיו שלי, קשה לי לבד. טופסיו שלי, את הלב הדלקה. אני נותרתי בודד, בלי סימן של תקווה. עד מתי אצל הכותה. אתם קהל חם ואוהב. אני שמח להיות איתכם כאן במועדון הדנס בלוס אנג'לס. אני מרגיש כמו בבית. אני אוהב אתכם. בואו נמשיך הלאה. טופזיו שלי, קשה לי לבד. טופזיו שלי, את הלב הדלקה. נותרתי בודד, בלי סימן של תקווה. עד מתי אצל הכותה. טופסיו שלי, קשה לי לבד. טופסיו שלי.